Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam çok önemli bir konferans yapıldı 20 ve 28 Ağustos tarihleri arasında. 26. İKOM, Uluslararası Müzeler Konseyi Genel Konferansı yapıldı Prag'da. Onu konuşacağız çünkü konferans çok önemliydi. Çok önemli temaları ele aldı. Önemli bir cümle kurarak girdiler. Başlık müzelerin gücüydü. Müzeler ve sivil toplum, müzeler ve iklim krizi, müzeler ve liderlik, müzeler ve yeni teknolojiler temaları altında da çok sayıda sunum tartışıldı. Ve İKOM aslında bu konferansı anlatırken giriş cümlesi olarak diyorlar ki yani müzeler bugün toplumlarda izlediğimiz, gördüğümüz dışlayıcı ve ayrımcı politikalar karşısında nötr kalamazlar. Yani nötr kalabileceklerini tasavvur etmek aslında müzelerin rolünü küçümsemek anlamına gelir şeklinde aslında bir uyarıda bulunarak bu konferansı açtılar. Bu çok önemli bir uyarı. Müzelerin bugünkü toplumlarımızın karşılaştığı çetrefilli zor konularda nasıl pozisyon alacakları, nasıl çalışacakları konusunda işte bütün bu şeyler, çalıştaylar, sunumlar bu konuları konuştular. Sürdürülebilirlik, iklim krizi dediğim gibi müzeler, gelecek, müzelerin geleceği. Şimdi bu akşam bu konuyu konuşmak üzere müze bilimci Suay Aksoy konuğumuz. Kendisini daha önce de ağırlamıştık değil mi Burçin? Evet. Herhalde bir sene olmuş mudur şimdi hatırlamıyorum. Suay Aksoy, İKOM'un 2016-2020 yılları arasında başkanlığını yürüttü. Bayağı bir İKOM'cu diyebiliriz Suay için. 2013 ve 2016 yılları arasında İKOM Danışma Konseyi Başkanı'ydı. 2010-2014 arasında İKOM Şehir Müzeleri Uluslararası Komitesi Başkanı. Çok şanslıyız. Kendisi Prag Konferansı'ndan böyle sıcak ayaklarla geldi ve hemen hop aldık kayda. Hoş geldin Suay. Hoş bulduk. Hoş geldin Suay. Hoş bulduk Burçin. İKOM 1946 yılından bu yana dünyanın 142 ülkesinden ve bölgesinden 49 bin üyesiyle müzelerin bir araya geldiği bir küresel birlik, Uluslararası Müzeler Konseyi. Müzeciliğin toplumlar, insanlık ve gezegen açısından önemi, müzeciliğin etik standartlarını sürekli geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak yönünde çalışan bir diyalog ve işbirliği platformu. 26. İKOM Genel Konferansı'nda önemli bir gelişme de genel kurul toplandı tabii bu konferans vesilesiyle. Ve İKOM tarafından benimsenecek yeni müze tanımının ne olacağı belirlendi. 18 aylık bir çalışmanın sonucunda yeni bir müze tanımı tartışıldı ve oylama sonucunda da onaylandı ve duyuruldu. Suay, seni de İKOM başkanlığı döneminde İKOM'un benimseye gelmiş olduğu müze tanımının yenilenmesi gündeme gelmişti. Ve burada bu doğrultuda bir komite kurulup çalışmalar yapılmış. Ve bu tanım önerisi Kyoto'da toplanan daha önce genel kurulunda oylamaya sunulmuştu. 2020'deki bu oylamada kabul edilmemişti. Fakat son oylamada Prag'da bu yeni müze tarifi kabul edilmiş oldu. İstersen bu tarifle başlayalım. Ne diyor bu tarif ve sen bu tarifi nasıl değerlendiriyorsun ve bu konferansta hangi konulara değinildi Prag'daki konferansta? Bu tarife nasıl gelindi diyelim. Tamam. Şimdi bu yeni tarifi ben bir Türkçe'ye çevirdim onu söyleyeyim. İşte müze kar amacı gütmeyen, toplumun hizmetinde somut ve somut olmayan mirası araştıran, toplayan, koruyan, yorumlayan ve sergileyen daimi bir kuruluştur. Halka açık, erişilebilir ve kucaklayıcı olmakla müzeler çeşitliliği ve sürdürülebilirliği geliştirirler. Etik, profesyonellik içinde, etik, virgül profesyonellik içinde ve toplumların katılımıyla çalışır ve iletişim kurarlar. Eğitim, zevk, düşünme ve bilgi paylaşımı konusunda değişik deneyimler sunarlar. Şimdi bu tarife baktığımızda zaten şimdiye kadar geçerli olan eski tarif, 2007'den beri geçerli olan eski tariften çok şey var. Bir iki eklemeyle bu yeni tarif ortaya çıkmış, bu yeni tanım ortaya çıkmış vaziyette. İzin verirseniz Kyoto'da sunulan tarifi de veya tanımı da söylemek istiyorum. Kyoto'da zaten garip bir şekilde bu tanım kabul mü değil mi yerine oylama burada oylansın mı oylanmasın mı gibi garip bir mecraya girip oylanmaması kararı çıkmıştı. Yani tanım oylanmamıştı öyle mi? Yani bu anlama evet oylanmamıştı. Evet. Çünkü nedense bir takım yani bir grup daha ne diyeyim İKOM'un bel kemiğini oluştura gelen grup biraz daha tutucu zannediyorum. Tanım da İKOM'un bel kemiği olduğuna göre orada öyle bir durum ortaya çıkmıştı. Şimdi o tanıma gideceğim sonra mukayese yapalım. 2019'daki tanım müzeler, geçmişler ve gelecekler hakkında düşündürücü diyaloglar için demokratikleştirici, kucaklayıcı ve çok sesli alanlardır. Bugünün çatışmalarını ve sorunlarını kabul edip ele alarak toplum adına nesneleri ve örnekleri elinde tutar. Gelecek nesiller için çeşitli anıları muhafaza eder ve tüm insanlara miras üzerinde eşit hak ve erişimi garanti eder. Müzeler kar amacı gütmezler, katılımcı ve saydamdırlar. Toplama, koruma, araştırma, yorumlama, sergileme için farklı toplumlarla ve onlar için aktif ortaklıklar içinde çalışırlar. İnsan haysiyeti ve toplumsal adalet, küresel eşitlik ve gezegenin iyiliğine katkı amacıyla dünya görüşlerini güçlendirirler. Şimdi bu biraz daha uzun ve biraz daha misyon da içeren bir tanım. Kısaldığı takdirde de oldukça farklı. Şimdi bu yeni tanımda 2007 tanımına göre hani yeni olan şey var. Erişilebilir ve kucaklayıcı olması belki. Sürdürülebilirlik ve işte değişik deneyimler sunarlar. Ve de burada eskiden olduğu gibi gördüğümüz şey daimi bir kurumdur. Bir kurum, daimi bir kurum. Şimdi bu daimi kurum ne demek aslında? Daimi kurum ne demek? Şey yani permanent bir organizasyon. Yani kapatılamaz yani değil mi? Şimdi o daimi bir kurum dediğin anda dijitalliği biraz dışlıyor gibi oluyorsun. Halbuki 2019 tanımında alan diyor, space diyor. Evet. Yani o çok daha geniş kapsamlı bir şey. Çok sesli diyor. Polifonik her ne kadar Latin değil de Grek kökenliyse de hani multivocal deseydi belki daha kolay kabul edilirdi ama mesela en çok takıldıkları şeylerden biri bu alan meselesi. Polifonik meselesi ama esas takıldıkları ve kurcalamaya çekindikleri şey demokratikleştiriciydi mesela. Evet. Şimdi burada demokratikleştirici dekolonizasyondan falan söz ediyoruz bugün. Yani demokratikleştiricilik olmadan nasıl dekolonizasyon oluyor bunu da düşünmek lazım. Ama bu tür lafları etmek daha zor. Şimdi bunu da sordum. Yani niye bu yeni tanımda demokratikleştirici veyahut toplumsal adalet gibi bir kavram yok? Çünkü müzeler baktığınız zaman bangır bangır bunları söylüyorlar. Mesela bu neutral olma yani neutral olma, bir taraf olma konusunda da ben ilk bu yani bayağı oluyor 2000 herhalde 17'de falan neutral, museums are not neutral diye başladığım bir Haziran toplantısı. Yani her Haziran bir genel kurul yapılır. Büyük genel kurul ve şeyde 3 yılda bir yapılır seçimlerde 3 yılda bir. O Haziran toplantısında bunu söylediğimde Avrupa Bölgesel İKOM yani İKOM Europe dediğimiz Avrupa Bölgesel Komitesi Başkanı kalkıp müzeler neutral değillerdir, neutral değillerdir. Ya müzeler neutral değildir dediğim için böyle bir şey söylemez. Müzeler neutraldır, bir taraf olmalıdır diye kalkıp konuşmuştu. Ama bakın bugün yani 2017 nire diyemeyiz. Çok yakın bir tarih çünkü 2022'de neredeyse resmi söylem olarak müzeler neutral veya bir taraf değillerdir diyebiliyoruz. Bunlar çok önemli. Evet. Şimdi yani oralara geldik demek. Zaten bana sorarsanız normal olarak 3 sene içinde bilemediniz 6 sene içinde bu 2019 tanımına çok daha fazla yaklaşılacaktır. Çünkü artık alan söz konusu, yani bir bina, bir öğren yeri bile değil. Yani alan söz konusu, dijital aldı yürüdü. Covid de tabii bunu çok hızlandırdı ama böyle bir olay var ve bunu göz ardı edemeyiz. Siz alan derken, yani bu önerdiğiniz Kyoto'da önerdiğiniz tanımda alan derken demek ki sadece bir bina değildir bu iş. Ya tabii da bir, evet, dediğim gibi öğren yeri değildir. Tabii. Ama yani bahsettiğin gibi aslında bir ilerleme küçük de olsa var. Tabii var. Bakın yani bayağı var. Sonra mesela insan haysiyeti, işte toplumsal adalet falan gibi şeyler yeni tanımda, yani en yeni tanımda geçmiyor. Halbuki bunlar şeye de takılmışlardı, 2019 tanımındaki gezegenin iyiliği, gezegenlerden çıktı şimdi planetary. Ama demin Burçin bile söylerken gezegen şeyini kullandı. Nasıl kullanmayacağız gezegeni? Çevreden bahsederken, iklim krizinden bahsederken ve müzeler burada önce olur, öğretici olur derken nasıl kullanmayacağız? Bilmiyorum ama ona takılınmıştı ve yeni şeyde tanımda yok. Fakat her şeye rağmen bir ilerleme olduğunu söylememiz lazım. Galiba vurgular eski tanımda çok böyle nokta atışlı bir tanım var. Yani tam konuya direkt bir şey söylerken bu sefer vurgular biraz yumuşatılmış gibi. Tabii. Değil mi? Bir şey var, eski yani 2019 tanımında, önerilen tanımda education sözcüğü geçmiyordu. Onun yerine yorumlama vardı ve diğer şeylerle zaten o anlatılıyor diye iddia ediyorlardı. Ben de education'dan ziyade learning, yani eğitimden ziyade öğrenme kavramının geçmesini isterdim. Yani ben 2019 tanımında benim de gördüğüm eksiklikler vardı. Zaten ben yapmadım, yani bir grup yaptı bu tanımı ama çok iyi çalışan bir gruptu. Demin şeyi söylediniz, hani yöntem nasıl oldu, evet, katılımcılık açısından. Evet, yani komite. Şimdi bu yani 2-3 kişi bunu tanımlamıyor aslında. Bu bayağı böyle bütün bu üye müzelere soruluyor, komite kuruluyor. Şimdi şöyle, müzelere ilk 2019 tanımı öyle bir yoldan geldi. Daha geniş bir katılımcılık aslında gerçekleştirdi. Bu 2022 tanımına giden yolda komitelere soruldu. Komitelerden de şey yapıldı, yani konuşun kendi üyelerinizle, tartışın ve bize bildirin. Bir önceki tanım, yani tanım önerisi hem bunu yapmıştı hem de bütün üyelere tanım önerisi yapma şeyini, olanağını açmıştı. Ve nitekim 293 mü, 263 mü ne tanım önerisi gelmişti ve onlar içinden eleyerek 5 tanıma inmişti. Eski tanımın, yani eski tanım demeyelim, 2019 tanım önerisinin kabul edilemeyebileceğini ben zaten tahmin ediyordum. Çünkü hakikaten İKOM gibi büyüklüğünden dolayı da biraz ne diyeyim, yavaş değişebilen bir kurumun bu kadar avantgard bir tanıma geçmesi kolay değil ve bir takım çekincelerim de vardı ayrıca. Ama siz çıtayı yükselttiniz o tanımla aslında. Tabii canım, yani acayip yükseldi ve evet. İKOM o dönemde, şimdi bakarsan Asu internetten mesela avantgardlığıyla tanınan, bilinen Museums Association İngiltere, AAM Amerika şeyleri, ulusal müze birlikleri bizi takip etmeye başladılar. Yani biz pioneer diyeceğim, yani öncü hale gelmiştik. Ama frene basıldı. Yani Orta Avrupa frene bastı. Şimdi şeyi mesela, niye demokratikleştirici kullanılmadı diye sorduğumda verilen cevap bana üzücü geldi. Çünkü şey deniyor. Ya bir takım ülkeler var. Yani bunu şey yapamazlar, kabul ettiremezler İKOM tanımı içinde. Çünkü amaç, aslında İKOM'un amacı şöyle bir şey. Amaç kötü değil ama bunun için neden taviz vereceğini de düşünmesi lazım insanların. İKOM tanımı bütün ülkelerin mevzuatına girsin istiyorlar. Mevzuata girebilmesi için de bir takım otoriter yönetimlerin böyle bir, yani demokratikleştirici yok sosyal adaletçi bilmem ne gibi kavramlarla yüklenmiş bir tanımı almayacağını düşünüyorlar. Yani mesela bunu Çin için düşündüklerini söylediler, İran için düşündüklerini söylediler. Tabii bu şeyler, ülkeler çoğaltılabilir rahatlıkla. Onun için de bunu koymuyorlar. Halbuki çok büyük bir eksiklik bu. Çünkü umudu yok ediyor. Umudu yok ediyor. Bence o umut çok önemli. Yani tüzüğe, zaten kimsenin tüzüğe koyduğu yok ki. 5 ülke mi ne var 149 ülke arasında tüzüğünde olan? Tüzükte olmasa bile İKOM'un tanımı bu. Biz de böyle olmalıyız diye gösterebilecekleri bir belge böylece olamıyor, oluşamıyor. Yani daha eksik, daha güdük bir şekilde ancak çıkıyor. Peki bu tanımlar hakikaten yani ülkelerin müze tanımlarına bir şekilde giriyor mu? Yani önceki şeye bakarsın. 5 tanesine falan. Evet, bizim ülkemizde falan nasıl oluyor mesela? Resmen var tüzükte ama aşağı yukarı her ülkede yani İKOM tanımı biliniyor. İlla tüzüğe girmesi gerekmiyor. Yani bu zaten 149 veya 145 şey varsa, ülke varsa, 145 ülke değil zannediyorum, 120 küsur ülkede İKOM Milli Komitesi varsa zaten bunların kendi tüzüklerinde var bu. Ve en önemli referans İKOM'un tanımı oluyor UNESCO içinde. Ki UNESCO tabii governmental şey değil. NGO değil. Yani bir anlama NGO, yaptırım bir anlama şey değil var tabii. Evet. Şimdi UNESCO eğer müze tanımı budur diyorsa ki öyle diyor zaten. İster istemez kendi yani kendi tüzüklerine ülke olarak kendi yasalarına veya tüzüklerine almasalar bile, yasaya koymasalar bile müze tanımı denince bir bakmak zorundalar. Ama burada ne kadar etkili? Türkiye'ye baktığımızda yani Türkiye'de özel bir buradaki müzelerin hemen hemen hepsinin üstünde Kültür Bakanlığı'nın teli var. Burası çok şimdi aslında yanlış başlamamış, doğru başlamış da sonra yanlış yolda kalmış. Türkiye'de İKOM NGO değil. Yani Türkiye'de İKOM bal gibi governmental yani hükümet devlet bile değil hükümetin içinde yani kim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda işte kültürden sorumlu müdür olursa o otomatik olarak İKOM'un da yani Türkiye Milli Komitesi'nin başkanı oluyor. Ne seçim var ne bir şey ve şimdiye kadar bakanlık müzeleri dışında kimseyi de yönetim kuruluna falan almadılar. Yani ve ben bunları İKOM başkanı olmadan çok önce dile getirdiğim için bayağı hırpalandım da. Evet. Ama o hala devam ediyor. Ve yani Türkiye'deki müze tanımına da baktığımızda yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işte müzeler, iç hizmetler yönetimliği var mesela. Evet. 90 yılında güncellenmiş. Evet. Yani gerçekten evet. Çok eski bir... Bunu işte söyleyince siz işte uğraşıyoruz diyorlar. Yani karşı çıkabilecekleri bir durum olmadığını onlar da biliyorlar. Ve kimse kötü niyetli değil. Ama işte devlet, hükümet bu, böyle bir şey. Evet. Yani çok ne diyeyim çarklar yavaş dönüyor ve yavaş değişiyor. Aslında bu yani yeni tanım elde etme sürecinin katılımcılığı yani ülkelerde bu konunun tartışılması için de bir fırsat. Biz bunu Türkiye'de açıkçası Türkiye'de müze camiası diyeyim bunu tartışmadı. Yani tartışılmadı bu konu. Yeni tanım nasıl olsun? Biz bu konuya nasıl yaklaşıyoruz? Yani hiçbirimiz tartışmadık. Yani İKOM Genel Kurulu'nda Türkiye ya da bakanlığın varlığı nedir? Var mı? Vallahi varlığı yoktur maalesef. Ki olması çok iyi olur çünkü onlar da hani bir takım şeyleri duyarak tartışmaları izleyerek bir yerlere gelebilirler, bir şeyleri yapmayı isteyebilirler. Yalnız bu defa ilk defa gençler vardı ve buna çok sevindim. Şeyde Ankara'dan Vehbi Koç işte vakfından veya müzesinden daha önceden ilişkim olmuş bir takım gençler vardı. 20 kişi gelmişler. Bursa Müzesi'nden gençler vardı. Genç insanlar. Uzaktan böyle koşuşurken Nazan Ölçer'i gördüm. Ama merhaba denemeyecek kadar oradan oraya gidiyordu. Merhaba diyemedim. Burçak zaten oradaydı. İKMA komitesinin başkanı olarak. Onu da görmedim ama biliyorum orada olduğunu yani. Yani keşke bakanlıktan da birileri olsa. Evet. Bakanlıktan belki bir iki kişi olmuştur ama hiç kimse gelip de hani şey yapmadı. Hep kapalı oluyor. Eski başkan olunca şeref üyesi oluyorsunuz, honorary member. Önde yer falan oluyor ve sizi oturtuyorlar o şeyde. Büyük auditoriumlarda, konferans salonunda. Hani belki görmemişindir. Hani halktan kopuyorsunuz ya. Antraklarda çıktık yani, kahve içtik, yemek yedik. Konferansta başka ne konuşuldu Suay? Yani bir sürü, tabii siz en doğru adamla konuşmuyor olabilirsiniz şu anda. Çünkü ben her şeye eleştirel bakmayı devam ettiriyorum ama zaten bunun olması lazım. Şimdi ilk defa adı da koyularak bir sustainability, yani sürdürülebilirlik ve müzelerin dayanıklılığı diye bir başlık vardı. Şimdi burada ben tabii kendimi sosyal bilimlerden gelmiş biri olarak ayrıca mutlaka sadece ve sadece çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişimi veya krizi değil, aynı zamanda toplumsal, aynı zamanda ekonomik ve politik sürdürülebilirliklerin de ele alınmasını bekliyorum. Oysa zaten konuşmacıların hepsi de ya bilim müzelerinden ya doğa tarihi müzelerinden davet edilmiş oldukları için konu biraz yani iklim krizine şey yaptı. Oysa yani diğerleri de saydığım yani toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik de ve bunlara karşı mücadelede müzenin oynayabileceği rol de çok açık seçik ortada. Tabii ki iklim değişimine karşı alınacak önlemler, yapılabilecek şeyler, müzelerin kendi içlerinde yaptıkları, korumayla ilgili yaptıkları, yani sadece sergilerle falan değil ve yine çevre, yani çevreyle ilgili olsa bile ne diyeyim, yani konuları öğrenmemize, yaratıcı düşünmemize yardımcı olabilecek yerler müzeler. Sırf çevreyle sınırlı kalmamalıydı diye düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle bakıyoruz ne yapıyor şimdi, hani nispeten zamana ayak uydurmuş müzeler diye baktığımız zaman da görüyoruz ki işte barış, dayanışma, işte sorumluluk, ki bunlar sadece iklimle ilgili meseleler değil. Yani işte göç var, yani mülteciler var. Yani Ukrayna'dan başka, o da ayrı bir konu, Ukrayna'dan başka pek bir şey konuşulmadı. Mesela bir başka başlık da dijitasyon, yani dijitalleşmeye geçeceğim ama ondan evvel mesela müzeler ve sivil toplum koymuşlar adını. Toplum koymamışlar. Sivil toplum koyunca yine daha geniş bir şey beklerken ben hep savaş ve savaş sonrası durumları ele alan, işte tabii ki Ukrayna başta olmak üzere Bosna Hersek'ten geçmiş bir şey örnek. Kamboçya'dan bir örnek. Holokost'u anlatan bir... ama bugünün meseleleri biraz ne diyeyim, mülayimleştirilmiş, muhtedilleştirilmiş şekilde karşımıza çıktı. Ama bir tane çok önemli şey, veya onu en sona bırakayım, o çok hoşuma gitti çünkü. Şimdi söyle çünkü vakit bitti. Ha, LGBTQ ile mesela bunu da bir müzeler ve toplum olarak bir başlık altında almak yerine bağımsız, yani sanki kendiliğinden varmış gibi Stephen E. Weil Lectures diye geçen bir şeyimiz var, bir seansımız var. Oraya almışlar. Muhteşemdi diye düşünüyorum. İçerideki insan sayısı kadar dışarıda camdan görüyoruz. Kulaklıkla dinleyen ve katılan insanlar da oldu. Toplumun tavarına basılabilmiş yani orada bir şekilde demek ki, değil mi? Genç gündemdeki bir konu. Ve şeyi söylediler, yani müzeler bakış açılarını değiştirmelidirler. Yani müzeler bir dünya yaratmak için var olmalıdırlar. Olanı yansıtmak için değil sadece. gibi ve de göstermelik şeylerden de işte müzelerde bir bölüm ya veya bir vitrin açıp işte bak biz de LGBT ile ilgili bir şey yaptık demekten de vazgeçilmesini söyledi. En güzel laf yani Netflix her şeyi dizi halinde sunduğuna göre seks ve yani cinsellik korkulacak şeyler olmamalı. Müzelerde de bulunmalı dediler. Bayağı hoş. Sual, bütün bu tartışmaları, sunumları aslında İKOM web sitesinden izlemek mümkün. Kısmen evet. Şeye bağlı, ne kadarını YouTube'da falan yayınlayacaklarına bağlı. Evet. Umuyorum yayınlarlar. Çünkü geçen defa öyle yapmadılar tam. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Büyük bir konuyu ele almaya çalıştık. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.